laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15, pora na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. A w tych najważniejszych informacjach najnowszy bilans pandemii. Jesteśmy już raczej w apogeum tej czwartej fali. Ostrzeżenia IMGW przed śnieżycami na północy i charytatywna akcja Świąteczny Stół Pajacyka. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron, informuje resort zdrowia. Dwie próbki badane na Pomorzu i na Śląsku wykazały wariant Delta. Pod kątem Omikronu badanych jest kolejnych 6 próbek. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 470 osób. Wykonano prawie 110 tysięcy testów. Joanna Stankiewicz. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych przypadków wzrosła o 3%, ale ogólnie dynamika zakażeń spada, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Po województwie lubelskim i województwie podlaskim, u których te spadki wynoszą już ponad 20%, mamy województwo mazowieckie i spadki na poziomie 10%, ale mamy też dzisiaj również województwo podkarpackie ze spadkami na poziomie 4%. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że zajętych jest w granicach 76-77% łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-owych. Te wszystkie dane świadczą o tym, że jesteśmy już raczej w apogeum tej czwartej fali. Ponieważ jeżeli zobaczymy, że dzisiaj mamy 107 tysięcy badań, mamy ponad 40 tysięcy zleconych testów, a ten wynik jest nadal na poziomie wyniku sprzed tygodnia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że szczyt zakażeń mamy już raczej osiągnięty i teraz czekamy na moment przesilenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Brytyjscy i estońscy żołnierze są już w Polsce. Będą wspierać polskie służby na granicy z Białorusią. A sojuszników z NATO czeka jeszcze odprawa koordynacyjna, po której przystąpią do realizacji zadań, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Te zadania to wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego w utrzymaniu tymczasowego ogrodzenia niszczonego przez służby białoruskie i w budowie oraz utrzymaniu dróg dojazdowych do tymczasowego ogrodzenia. Szef MONU powiedział, że trwają rozmowy na temat dodatkowego wsparcia przez żołnierzy z Czech i Węgier. Rozmawiamy na temat tego, kiedy i w jakiej formule otrzymalibyśmy to wsparcie. Uważamy, że właśnie najlepszym rozwiązaniem jest wsparcie związane z utrzymaniem tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymaniem i budową dróg dojazdowych. Wielka Brytania wysłała do Polski kompanię wojsk inżynieryjnych liczącą 120 żołnierzy, natomiast Estonia kilkudziesięcioosobowy oddział. Są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem. Jak prognozuje Instytut Meteorologii, śnieg mocniej popruszy na wschodzie województwa zachodniopomorskiego oraz na zachodzie pomorskiego. W związku z opadami, które ciągle wkraczają z północnego zachodu, z nadbałtyku, właśnie nad Pomorze, spodziewamy się, że łączna wartość opadów śniegu od rana do godzin wieczornych, tak jak obowiązują ostrzeżenie do 20 do 21, może wynieść 10-12 cm, lokalnie do 15 cm. Jak dodaje synoptyk Anna Woźniak, porywisty wiatr na północy może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy na południu kraju temperatura może spaść do minus 15 stopni. Więcej o pogodzie po serwisie. Trwa wielka akcja charytatywna. Na Świąteczny Stół Pajacyka. Właściciele ponad 500 lokali gastronomicznych w całym kraju przekażą 10% dziennego obrotu na posiłki dla potrzebujących dzieci. Marta Szulborska. To już 20. akcja Świąteczny Stół Pajacyka. Inicjatywę wesprzeć może każdy. Wystarczy zamówić posiłek w lokalu gastronomicznym biorącym udział w akcji. Jak powiedział Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej, w ubiegłym roku ze względu na pandemię koronawirusa przeprowadzenie wydarzenia nie było łatwe. Jednak mimo to udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych. Zeszły rok był dla gastronomii najtrudniejszy. Lokale były zamknięte lub działały z dowozem. Ale i tak wielu restauratorów się nie poddało i z pajacykiem działało. W tym roku mamy grubo ponad 500 knajp, barów i restauracji. Jest z czego wybrać, więc jest dużo łatwiej, żeby wesprzeć i gastronomię, i program Pajacyk. Listę lokali możemy znaleźć na stronie internetowej pajacyk.pl. Zebrane środki Polska Akcja Humanitarna przeznaczy na dożywianie dzieci w polskich szkołach oraz na wsparcie żywnościowe tam, gdzie działa od lat. Szacuje się, że na całym świecie na skraju głodu znajduje się 40 milionów osób. Marta Szulborska, Polskie Radio.

Strachy na Lachę przywitały się z Państwem w Trójce. To i czas, bym i ja się z Państwem przywitał. Dzień dobry, Karol Gnat, kłaniam się nisko. Piątek po raz kolejny, znów, więc spotykamy się po godzinie 15 i cieszę się z tego powodu bardzo, bo dzisiaj opowiemy Państwu o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze, jest najdroższe miasto świata. Na czele tego rankingu doszło do kilku zmian, więc dzisiaj zabierzemy Państwa do najdroższego miasta świata. Będziemy też w Wiśle za sprawą Pucharu Świata w skokach narciarskich, który zawitał właśnie do Wisły na skocznie imienia Adama Małysza, a skoro o Adamie Małyszu mowa, to dzisiaj pan Adam ma urodziny. 44. Jeśli mają Państwo ochotę złożyć życzenia naszemu świetnemu skoczkowi, no prawdziwej legendzie, myślę, że dla wielu sukcesy Adama Małysza to był czas, w którym nosił nas pan Adam na swoich barkach, bo pamiętam te momenty, podczas których razem całymi rodzinami zasiadało się w niedzielę przed telewizorem, by zobaczyć Adama Małysza, który rywalizuje z całym światem sportowym i dawał nam tę nadzieję i radość ze swoich sukcesów. Dzisiaj pan dyrektor ma swoje 44. urodziny. Jakby ktoś chciał z Państwa podzielić się jakimiś wspomnieniami z tamtych czasów, pięknych lotów i skoków Adama Małysza, 2 2 7 3, telefon jest do Państwa dyspozycji. Powiemy dzisiaj, proszę Państwa, o bohaterkach, dwóch wspaniałych dziewczynach, 7-latce i 10-latce, które uratowały życie swojemu 6-tygodniowemu braciszkowi. W niezłej historii zatankujemy z kolei na CPN-ie i rozmawiać będziemy też o wszechobecnej cyfryzacji. Wiele rzeczy w urzędach można załatwić przez internet, ale przecież nie każdy musi być biegłym i obeznanym w nowych technologiach. Jak to wszystko pogodzić, postaram się powiedzieć Państwu do godziny 18. Program przygotował Jacek Kisielewski, zrealizuje Michał Jakubik. Karol Gnat, jeszcze raz kłaniam się nisko. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Zanim o skokach w Wiśle i urodzinach Adama Małysza, to powiemy o skoku na unijną kasę, o którym donosi francuski dziennik Libération, który opublikował dalszy ciąg śledztwa w sprawie skandalu finansowego w instytucjach Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu dziennik oskarżył przewodniczącego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o defraudację publicznych pieniędzy. Dziennikarze lewicowego dziennika oskarżają o konflikt interesów i handel wpływami prominentnych unijnych urzędników i polityków związanych z Europejską Partią Ludową, obecnie no, najsilniejszą frakcją w Europarlamencie. Jaki może być dalszy ciąg tej historii? O tym z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. Libération pisze o poważnych oskarżeniach dotyczących państwa w państwie stworzonego przez polityków Europejskiej Partii Ludowej. W aferę zamieszani są m.in. przewodniczący Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Ken Lennartz, były szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i jej wiceprzewodniczący Jyrki Katainen czy Johannes Hahn, obecny komisarz do spraw budżetu i bliski współpracownik przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. Libération opisuje podejrzane powiązania urzędników z brukselskimi lobbystami i Karelem Pinkstenem, byłym audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, skazanym niedawno za oszustwa finansowe. Francuski dziennik ujawnił, że w latach 2010-2018 ważni urzędnicy związani z Europejską Partią Ludową uczestniczyli w drogich kolacjach, polowaniach i spotkaniach organizowanych przez Pinkstena i lobbystów. Problem w tym, że miały one być opłacane nielegalnie z publicznych funduszy. W dodatku spotkania te nie figurują w unijnym rejestrze przejrzystości, w którym zapisywane są informacje o kontaktach lobbystów listów z unijnymi politykami. Libération twierdzi również, że Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Ważne stanowiska w tym urzędzie objęli w ostatnich latach działacze związani z Europejską Partią Ludową, zauważyli autorzy śledztwa. Komisja Europejska nie skomentowała medialnych doniesień. We wtorek odniósł się do nich Klaus Heiner-Lenn, przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, któremu francuski dziennik zarzucił oszustwo i nielegalne korzystanie z unijnych środków na opłacanie fikcyjnego mieszkania. Artykuł Libération ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie opiera się na żadnych dowodach i składa się z pustych twierdzeń i niewłaściwych interpretacji zasad. Tłumaczył we wtorek przed Komisją Europosłów przewodniczący Trybunału Obrachunkowego. Jednak według Libération rząd w Paryżu traktuje sprawę poważnie i jest zażenowany aferą, która może negatywnie wpłynąć na rozpoczynającą się za miesiąc francuską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron liczył na zawarcie paktu z Europejską Partią Ludową, aby przeprowadzić reformy w Unii i poprawić swój bilans na arenie międzynarodowej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Chcemy wspólnie wzmocnić obronę naszych zewnętrznych granic, zwiększyć regulacje dla cyfrowych gigantów i zbudować wiarygodną strategię redukcji emisji dwutlenku węgla, mówił kilka dni temu francuski prezydent. Niewykluczone, że rewelacje dziennika Libération wstrząsną Unią na tyle, żeby zmusić Emmanuela Macrona do zmiany planów i do szukania innych sojuszników w Europarlamencie. Przyznają Państwo, że to ciekawe doniesienia. No oczywiście one będą musiały być skonfrontowane z życiem. Pytanie, na ile udaje się skonfrontować, ale pewnie dziennikarze, także innych dzienników, innych mediów już sprawdzają te informacje. Jeśli pojawią się jakiekolwiek nowe wątki, na pewno Państwa o nich poinformujemy. Hej dziewczyno! Minuty po godzinie 15 Mysłowic w Trójce, w poniedziałek Mikołajki, 6 grudnia. Czy elfy już wywiązały się ze wszystkich obowiązków i przepraszam, załatwiły te prezenty, które miały załatwić. No właśnie, najmłodsi czekają, czekają, piszą listy. Kto jeszcze nie zdążył, to szybciutko, szybciutko na kartce, żeby, przepraszam, elfy mogły skompletować wszystkie prezenty. U mnie już skompletowane. Jeśli państwo dostali list o bardzo nietypowy prezent, to chcielibyśmy je poznać i przekazać je dalej słuchaczom. Czego państwo poszukują teraz dla swoich najmłodszych albo najstarszych? 2, 2, 7, 3. Jak wyglądają te przygotowania do Mikołajek? Powiemy dzisiaj, jak wyglądają z kolei przygotowania do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przypominamy dzisiaj 44. urodziny Adama Małysza. Tutaj pan redaktor, mówiąc o urodzinach Adama Małysza, powiedział, że był czas, kiedy rywalizował on sportowo z całym światem, czy sportowym, rywalizował ze sportowym całym światem. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Polsce wielkim sukcesem i powodzeniem cieszą się dyscypliny sportu, które są tak naprawdę z punktu widzenia świata niszowe. No tak, zgadzam się z tym w pełni. Choć są takie kraje na świecie, gdzie skoki narciarskie cieszą się ogromną popularnością, nawet bardziej niż piłka nożna, bo rozumiem, że mógł mieć to pan na myśli. Tak czy inaczej, myślę, że ten czas, kiedy Adam Małysz wygrywał czy kryształową kulę, czy loty, czy zajmował drugie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, to był ten moment, w którym naprawdę czerpaliśmy wielką radość i satysfakcję. I za to chyba mu dzisiaj bardzo gorąco dziękujemy. Mamy nadzieję, że koledzy nie popsują mu świętowania w Wiśle. Kings of Leon, The Bandit, już teraz, a później Radio Nawigator. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Niech ogarnie cię mikołajkowe szaleństwo. Wszystkie zabawki w super ofercie. Już teraz drugą tańszą zabawkę kupisz 50% taniej. Promocja trwa do niedzieli, tylko w sklepach stacjonarnych. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kup 65-calowy telewizor OLED z Google TV marki Sony za 7799 zł. Taniej o 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Opady deszczu i śniegu w całym kraju. Czas na Radionawigator Trójki. Radionawigator. Mariusz Dąbrowski, przed mikrofonem to Polskie Radio Kierowców. Mariuszu, witaj. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Witamy. Czy ta pogoda podzieliła jakoś Polskę? Bardzo, na dwie części. Północną pochmurną i południową pogodną. Nie zmienia to jednak tego, że za kierownicą musimy być uważni w każdych warunkach. Na Krajowej Jedynce między Bielskiem Białą a Tychami w Czechowicach-Dziedzicach na 594 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowana była jezdnia w kierunku Tychów, ale odblokowano jeden pas. Autostrada A4 Legnica-Wrocław między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 109 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Spowolnienia między Koszalinem a Słupskiem na Krajowej 6C. Korki są w okolicach Sianowa, Karnieszewic i Malechnowa. Dodatkowo w Rzeszczewie ruch utrudnia kolizja. W Warszawie znacznie zwalnia trasa S8. Zator jest na jezdni w kierunku Białegostoku. Zaczyna się w okolicy Bemowa i kończy się przed zjazdem na Wisłosladę. W kierunku Wrocławia zator jest na moście Grota Roweckiego. Po kolizji korkuje się też trasa S2 przed węzłem Opacz w kierunku lotniska. Krajowa 12, odcinek Trzpiel Żary w Sieniawie Żarskiej na 35 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Kolizja spowalnia ruch na drodze numer 50 w Grójcu, korek jest w kierunku Góry Kalwarii i droga numer 74, odcinek Janów Lubelski Zamość w Zofiance Dolnej na 215 kilometrze zderzenie autoosobowego z dostawczym. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Mariuszu, dziękujemy i do usłyszenia za godzinę, a za chwilę, proszę Państwa, skrót informacji. Radio Nawigator Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy z dnia na dzień maleje. Ostatniej doby było niecałe 50. Jednak istnieje ryzyko nowej fali imigracji do Unii Europejskiej z Afganistanu. Mówili o tym przedstawiciele rządu podczas otwarcia centrum prasowego w Popławcach w pobliżu granicy z Białorusią. Prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 470 osób. Ostatniej doby przeprowadzono prawie 110 tysięcy testów. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu Omikron. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem. Śnieg mocniej pada na wschodzie województwa zachodniopomorskiego oraz na zachodzie pomorskiego. Ostrzeżenia na północy kraju obowiązują do 21. Na południu kraju w nocy może być nawet minus 15 stopni. Więcej o pogodzie po sporcie. Czas na sport. Przed mikrofonem Adam Malecki. Wisła szykuje się na kolejną odsłonę Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po Niżnym Tagile i Rudze pora na pierwszą zimową odsłonę w Polsce. W poprzednich konkursach Polacy wypadli niemrawo. Czy w poprawę formy i dyspozycji naszych wierzy Adam Małysz? Ja bym bardzo chciał i myślę, że nie tylko ja. I to jest jakby w tym momencie głównym celem i zawodników, i trenerów, i naszym jako związku. Ale pewne rzeczy nie zależą od nas, więc gdybym powiedział, że tak, będzie to ten przełomowy weekend, a później by nie było, to od razu zostałbym skrytykowany. Dobrej myśli jest prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Słabiej być już chyba nie może, więc może być tylko lepiej, bo są świetnie przygotowani do tego sezonu. Nie widzimy tam jakichś błędów. Jedynie widać troszeczkę brak swobody, a to potrafi odpalić w jednym momencie dwa, więc oni akurat teraz będą nabierali rytmu startowego i świeżości. W porównaniu do poprzednich dwóch weekendów tutaj będzie znacznie lepiej. Od 15.45 trening, a od 18.00 kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, bo też jutro pierwszy w sezonie konkurs drużynowy. Dziś na starcie 13 Polaków z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim na czele. W biegach narciarskich 25. miejsce w sprincie techniką dowolną wywalczył Maciej Staręga. Zawod Lillehammer wygrał Norwek Johannes Hesflot Klebo. Na pomyślne wiatry liczą także piłkarki ręczne. Dziś reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu fazy grupowej biało-czerwone zagrają z Serbkami. Czego można się spodziewać po rywalkach, zdradza kapitan zespołu, rozgrywająca Monika Kobylińska. Jest to zespół, który na pewno będzie miał dobry rzut z drugiej linii. Wiemy, że musimy się skupić na kilku elementach z obrony i je poprawić, żeby ogólnie przygotować się na tyle z Serbkami, żeby właśnie zlikwidować te najmocniejsze punkty i zmusić ich do tych rzeczy, na których gdzieś tam są słabsze. Początek meczu o 20.30. Z ręcznej piłki do nożnej dziś początek 17. kolejki Ekstraklasy. W pierwszym meczu o 18.00 Stal Mielec podejmie Wisłę Płock. Jakie oczekiwania ma trener gospodarzy Adam Majewski? Czeka nas trudne spotkanie. Jesteśmy przygotowani, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i chcemy zdobyć 3 punkty. W drugim meczu dnia o 20.30 Górnik Zabrze zagra ze Śląskiem Wrocław. Z wątków piłkarskich wylosowano parę ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Obrońca trofeum Raków Częstochowa zagra z pierwszoligową Arką Gdynia. Legia Warszawa zmierzy się z Górnikiem Łęczna, trzecioligowa Olimpia Grudziądz z Wisłą Kraków, a Piast Gliwice lub Górnik Zabrze z Lechem Poznań. Walka o półfinały odbędzie się w marcu przyszłego roku. A kolejny sport o 17.30. Skoro Poznań w sportowym serwisie się pojawił, to zaglądamy do stolicy Wielkopolskiego. Tam poranek na zero. Zero stopni i pochmurno. Tak będzie w wielu miastach, proszę Państwa, jutro o poranku w Polsce, choć przymrozki także się pojawią, między innymi w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie, w Rzeszowie, ale także w Białymstoku czy w Opolu. I sobota w południe powinna być, chciałem powiedzieć słoneczna, ale tu bym zaliczył wpadkę, bo nie, słońca raczej jutro nie zobaczymy. Przejaśnienie. No może gdzieniegdzie w centralnej i południowej Polsce. Śnieg jutro w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Najcieplej będzie w Rzeszowie. 3 stopnie w pozostałych częściach kraju, w okolicach zera, przymrozki na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. fabryce Świętego Mikołaja dwoją się i troją, pakują te prezenty, karmią renifery, żeby zdążyć wszędzie na czas. Oczywiście, żeby Mikołaj dotarł i spełnił wszystkie marzenia dzieci, te, które listy napisały. A te, które jeszcze listów nie zdążyły wysłać? Ja dzwonię w sprawie listu do Świętego Mikołaja. Czeka mnie dosyć trudne zadanie, ponieważ córka będzie właśnie taki list niedługo pisała i muszę tak ją nakierować, żeby zażyczyła sobie to, co ja już jej kupiłam. Aż ten Mikołaj jest taki mądry i taki przybiegły i bardzo dobrze, To oby córce udało się napisać to, czego pragnie i co już zostało przez elfy zakupione i spakowane. Mamy nadzieję. 2 2 7 3 Czekamy na Państwa telefony w sprawie Mikołajek i prezentów oryginalnych bądź mało oryginalnych, wszystkich, które spłynęły w tej sprawie. No ciekawe, co za chwilę nam Wojciech Cegielski opowie, z którym się teraz łączymy. Wojtku, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie prezentów była taka bardzo kontrowersyjna reklama w brytyjskiej telewizji a propos prezentów i a propos koronawirusa, bo o tym będziemy rozmawiać. Tam Święty Mikołaj z reniferami jechał sobie i w pewnym momencie był taki, jakby taka wstawka telewizyjna z wiadomości czy z serwisu informacyjnego, że Święty Mikołaj prawdopodobnie trafi na kwarantannę. Chodziło oczywiście o to, żeby o zachęcanie do szczepień. Ta reklama była o tyle kontrowersyjna, że no, wynikało z niej, osoby, które były niezaszczepione, napisały skargę do regulatora telewizyjnego w Wielkiej Brytanii, odpowiednika naszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że to jest dyskryminacja, bo Mikołaj przychodzi do wszystkich, niezależnie od tego, czy są szczepieni czy nie, i niezależnie od tego, czy sam Mikołaj jest szczepiony, czy nie. I bardzo dobrze. To z takich smaczków. Prawda? Słuchaj, no w tej skarpecie Świętego Mikołaja mieszkańcy Francji, Indii, Malezji i Australii dostali nowy wariant koronawirusa. Mówię tak trochę z przekąsem, bo Omikron no, trochę nas przeraża, zaskakuje. Ta czwarta fala, mieliśmy nadzieję, że no, będzie na pewno poważna, tak, ale że bez takich niespodzianek. Co wiemy o tej nowej odmianie? Wiemy, że również mieszkańcy innych krajów, w których Omikronu jeszcze nie ma, też dostaną go w skarpecie, jeśli już pozostajemy w tej konwencji, również w Polsce. To jest tylko kwestia czasu, kiedy on się pojawi. Wiemy tak naprawdę niewiele, poza tym, że jest to rzeczywiście nowy wariant koronawirusa. Tutaj to słownictwo naukowe, ta terminologia jest precyzyjna, ale i skomplikowana. Nowość i to, że bo tych wariantów, czy też mutacji, mutacji koronawirusa były już setki od momentu, kiedy pandemia się zaczęła, te półtora, prawie dwa lata temu. Natomiast tylko kilka z takich odmian zwróciło uwagę naukowców, bo były szczególnie groźne. Większość z nich to są kolejne odmiany, z którymi i szczepionki sobie radzą, i które nie różnią się zbytnio od tego mainstreamu, by tak powiedzieć. Czyli w tym przypadku mówimy o wariancie Delta, który w tej chwili jest tym wariantem, który jest najszerzej po świecie rozprzestrzeniony. Omikron ma 30 razy więcej mutacji w ramach swojego wariantu. Czyli jest dużo bardziej zmutowany teoretycznie, ale podkreślam teoretycznie, powinien być zatem odporny na działania człowieka, na szczepionki. Tego nie wiemy. To właśnie w tej chwili badają naukowcy z kilku ośrodków, bardzo znaczących ośrodków akademickich. W ciągu kilku dni prawdopodobnie dowiemy się więcej, co z tych badań wynika. Wiemy, że ten wirus szybciej się rozprzestrzenia. To znaczy, że ma więcej białek, więcej receptorów i potrafi po prostu szybciej wniknąć do organizmu i szybciej się rozchodzić. Ale to jeszcze nie oznacza, że jest on bardziej zaraźliwy, czy że wywołuje jakieś ostrzejsze konsekwencje, ani też, że jest nieskuteczny wobec szczepionek. Więcej, firma Novavax, której szczepionka właśnie będzie wchodzić na rynki europejskie, zapowiadała już, że to jest szczepionka tradycyjna, nie mRNA, zapowiadała już, że w styczniu w ogóle wyprodukuje taką wersję swojej szczepionki, w styczniu, czyli już za miesiąc, która będzie odporna na Omikron. Nie wiadomo do końca, jak chcą to zrobić, skoro mamy tak mało informacji jeszcze na ten temat, ale to, co jest najważniejsze, to apel Światowej Organizacji Zdrowia, żeby nie panikować. Owszem, sytuacja, zwłaszcza w Europie, jest bardzo poważna, ale trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy jest to tylko i wyłącznie to, że bardzo szybko rozchodzi się wariant Delta, czy też ten nowy wirus może namieszać. Z drugiej strony naukowcy i lekarze z RPA, gdzie ten wirus się pojawił jako, no prawie jako pierwszy, za chwilę powiem dlaczego, mówili o tym, że ci wszyscy pacjenci, którzy byli tym wirusem, tym nowym wariantem Omikron zakażeni, mieli dość lekkie objawy, co daje nadzieję, że może tego wirusa będzie znacznie więcej niż Delty. i te liczby będą wyższe, ale to będą lekkie zachorowania, bo jeśli mówimy o czy to systemach opieki zdrowotnej na masową skalę, ale też o nas, o konkretnych osobach, no to ważne jest przede wszystkim to, czy służba zdrowia poradzi sobie z tymi wszystkimi przypadkami, czyli im więcej osób będzie mogło być w domu, nie będzie wymagało hospitalizacji, bo będzie to, powiedzmy, przypominało objawami grypę, czy też jakieś inne bóle, no to jest nadzieja, że te poważniejsze przypadki uda się wyleczyć, uda się uratować, bo szpitale nie będą po prostu zawalone. Mówiłem o tym, że po raz pierwszy teoretycznie pojawił się ten wariant w RPA, dlatego teoretycznie, że wykryto go tydzień temu w RPA, zresztą naukowcy właśnie z RPA poinformowali o tym, w następstwie czego zresztą wiele krajów na świecie zamknęło się na loty z Republiki Południowej Afryki. No tyle tylko, że okazało się nieco później, że w Holandii ten właśnie wariant Omikron był już znacznie wcześniej niż w RPA. Zamykanie przestrzeni powietrznej, czy też lotów, połączeń lotniczych to jedno. W czasie, kiedy mamy więcej pytań niż odpowiedzi, świat no różnie reaguje. Jakie jeszcze są inne decyzje rządów krajów, w których potwierdzono Omikron? Jeśli ktoś z Państwa wybierał się do Stanów Zjednoczonych, bo po półtora roku Stany Zjednoczone otwarły się na zaszczepione osoby z między innymi z Europy, z Unii Europejskiej. Ja sam pamiętam podróż do Stanów Zjednoczonych, która była podróżą na wyjątkowych zasadach dziennikarskich. Nikt z Unii Europejskiej nie mógł do Stanów Zjednoczonych wjechać. Teraz można, ale uwaga, nowy wariant oznacza, czy też spowodował wprowadzenie nowych restrykcji. Jeśli macie Państwo szczepionki, dwie, trzy, wszystko jedno, i tak musicie zrobić ważny test, żeby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Szczepienie po prostu nie zwalnia od testów. Część krajów w ogóle zamknęło się na obcokrajowców, przynajmniej na razie. Święta Bożego Narodzenia w Betlejem jak na razie odpadają, bo póki co Izrael nie przyjmuje żadnych obcokrajowców. To póki co to miało być na 2 tygodnie, wprowadzone mniej więcej tydzień temu. Zobaczymy za tydzień, ale jeśli macie Państwo w planach podróż do Betlejem, to jest ona bardzo ryzykowna, czy w ogóle zostaniecie Państwo wpuszczeni. Również ci, którzy planowali podróż orientalną do Japonii, to również będą mieli duży problem, gdyż Japonia jest w tej chwili też krajem zamkniętym na obcokrajowców, a inne kraje blokują przede wszystkim ludzi z Afryki, no i wprowadzają, tak jak w Niemczech na przykład, wprowadzają lockdown dla osób niezaszczepionych. Tyle tylko, że te restrykcje w Niemczech są związane bardziej z wirusem Delta, podobnie zresztą jak zrobiła to Austria niedawno. Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję za ten zbiór informacji ważnych na temat Omikronu, czyli nowej mutacji koronawirusa. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowane, glane spodnie, zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szubary. Szubary, szubary, szubary. Szuwary, szuwary, szuwary. Nikt by niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Everybody. Pandemia wpłynęła na nasze konsumenckie zachowania, proszę Państwa, zmieniła sposób robienia zakupów. Więcej zamawiamy przez internet, a to generuje śmieci, paczki, kartony, pudełka. Wszystko to zalega w wiatach śmieciowych i podnosi koszty. O ile o tym Jacek Marciniak. Zdecydowanie. Jeżeli tylko się da, to z żoną przerzuciliśmy się na zakupy internetowe. Przed pandemią bardzo rzadko kupowałam w sieci, teraz z kolei więcej. Częściej, zdecydowanie. Co Państwo kupujecie w sieci? Różne sprzęty domowe, ubrania, książki również. O. Ubrania, środki czystości, kosmetyki. Analizując masy odpadów, które z miesiąca na miesiąc niestety wzrastają. Eugeniusz Karpiński, przewodniczący Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne masy odpadów do tegorocznych, mamy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych o ponad 20% więcej tych odpadów, w tonach licząc, a w przypadku odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości jest to o ponad 7% więcej. Analizujemy, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Jedną z głównych przyczyn stwierdzamy, że jest to zmiana sposobu robienia zakupów wynikająca z pandemii. Powiem tak, większość w tej chwili klientów kupuje w internecie, na różnych platformach, na sklepie internetowym. Krzysztof Banasik, właściciel leszczyńskiej firmy handlującej stacjonarnie i internetowo. Można powiedzieć o 2 razy więcej niż rok temu. Coraz więcej kupujemy w sieci. Wiadomo, mamy pandemię. Klienci wolą sobie usiąść wieczorem przy kawie, przy komputerze, zrobić 3 razy klik, zapłacić różnym systemem płatności i na następny dzień mają paczuszkę w domu. Też troszeczkę ze strachu przed chorobą. Ponieważ jest wygodniej, można moim zdaniem łatwiej skorzystać z szerszej gamy produktów. Tak, są różne porównywarki, także wybór jest większy. Jest to wygodne również. W czasie pandemii staramy się zachować ten dystans społeczny, staramy się unikać zbiorowisk ludzkich, także to też jest ważny aspekt. Uważam, że jest to bezpieczniejszy sposób na zakupy, przynajmniej no, nie muszę odwiedzać miejsc publicznych. Paczki przychodzą do domu w zasadzie na drugi dzień, więc uważam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Niestety te towary, które kupujemy, są opakowane wielokrotnie w różnego rodzaju opakowania, które po wyciągnięciu tego, co nas interesuje, niestety trafia do śmieci. Pakujemy w standardowych kartonach firmowych, owijamy folią, owijamy ładną taśmą firmową. Na pewno jest zwiększona ilość tych kartonów, jest zwiększona ilość folii, jest zwiększona ilość taśmy, która jest dostarczona do klienta docelowego. To zależy oczywiście od firmy, ale zdarza się, czasami też zauważamy, że jest tego zbyt dużo, nie? Można by było trochę mniej tego papieru czy plastiku zużywać. No nie, no paczka musi być dobrze zabezpieczona, żeby czasem jakiś płyn czy jakiś kalendarz się nie zgniótł i tak dalej. I dbamy o to, żeby paczka zawsze dotarła do klienta w całości. Dużo kartonów, zawsze w kartonach przychodzi. Przeważnie w opakowania siatkowe, foliowe lub kartony. Dosyć grubo opakowane, tak? Jeżeli tak możemy to nazwać. Solidnie. O. Teraz już ekologicznie. Kartonik, papier. Na przykładzie swojej rodziny. Żona jakiś mały kosmetyk, który ma objętość, nie wiem, 100 ml. Opakowany jest w kartonik plus w środku, żeby on tam się nie obijał. Jakieś dodatkowe papiery, jakieś ścinki papierów. I niestety to trafia już do odpadów. A każdy przecież wie, że za ekologię trzeba płacić. I tak, proszę Państwa, na przykład na terenie Leszna w przyszłym roku opłata za śmieci wzrośnie z 27 do 33 zł za miesiąc od osoby. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo wada deszcz, tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wyje też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też.